باندې عالم دی. سورۃ التوبہ مدنی سورۃ ده مصحف عثماني کې نهم او ترتیب نزولی کې یو څل دی اتم د سورۃ مائدہ نروتو او د سورۃ النصر نروان نه ده. رب دې ماکه ول سره راځي چې دا سورۃ دا تفهیمه ده په اړه د ماکه ول سورۃ نه پای کې حکم د غنائم او بیان شو او قواعد د قتال په دې سورۃ کې بیان درلی دی چې کوم خلکو واده شګنی کړی دا هغه خلاف کې تعریف دی. رضا د ماقبل صورت د پاره تفهیمه ده. خلاصه د صورت ابتدایي آیاتونو کې اعلان د براءت دی د مشرکینو نه چې کوم ناقضین د معاهدې وو واده شګنی کړی وه او اعلان کړه د مشرکینو سره او بیا د په دغه بوحاتو دا متعلق د کتاب او دارنګه اسباب د وجود د کتاب او توجه په منافقینو باندې او ترغیب اله کتاب وسرا وسرا موقع پا موقع بانی تقریفات و بشارات دسور توبی پا ابتدار کی بسم اللہ نشتے نووجہ دفار دادم ورود تسمیم دیو وجہ اقیدہ او یو وجه عقلی نقلی وجه خواه دا دا عثمان نظرهونا عبدالله ابن عباس ابنه تفوزو کو بیتا بسم اللہ ویو نلی کنکو مصطفو بیتا نبی کریم علیہ السلام و سلام نمن کولینا دا قوم لزان نلی سی کمو سردون تا من کول دا قومو نلی کنک سی دا قومو تا ندا من کول دا ریتا مو نلی کنک او اصلی وجه اغدار حضرت شیخ سرفرازان صدر کے ذنب مولام ذکر کرے گا تفسیر کبیر کی امام فخر الدین ناظرہ حضرت اللہ علیہ ذکر کرے گا کہ تسمیہ او خود امن دفارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خودی کے اعلان براءت سے براءت من اللہ و رسول د مضمون په اعتبار سره د ځکی تسمیه برابر ده. بیا د تمهید په تور باندې یو خبره یاد ساتئ د کفار څو اقسام د معاهدې د عادل معاهدې په اعتبار باندې د یو او کفار چې دا غیر سره معاهده وه او هغې نقل د معاهدې کړی وه واده شګنی کړی وه د هغې خلاف د کتاب حکم دی. دویم بنو مدلج او بنو زمرا وغیره وو دی سره معاهده وه د دی په معاهده کې مدت باقي وو نه میاشت. نو فوری طور ددی فرم در کتار حکم نو شکر مدت برابر شی یا ددی خلاف کے تقل کتار حکم نو او درین او کفوارو تداری طرح محدد ختم شوی و مدت برقرار ہو ومعاهده ختم شوی و او څلورم هغه کفار چې د هغوی سره د سره معاهده نه وه. براءتهم من الله بذلك ذات جانب الله تعالى ورسوله او جانب رسول الله تعالى الى الذين اكثروا طاعتهم صفات واحده كلدا داوود ترى من المشركين ومشركانا من المشركين اثل اطراف فاغى مشركين شاف اطراف دي مشرکین مکہ کی نبی مراد زکا پتک وقت کی مکہ پر خشوی ہوا ناغیت براعت سے اور آیت ہوا ہے کہ اے مشرکین ايها المشركون فسيحوا في الارض فاستعصوا بزي فزمكك اربعة اشهر سلوم ياشي وعلموا فشيطاتوا انكم بزكتاتوا كي غير معجز الله نيتاتوا اجز كونكي الله تعالى لرا وان الله بزك الله تعالى مخزي الكافرين ذلك كونكي ده كافران لرا بالقتل في الدنيا وبالنار في الآخرة هر باسه اشهرین و تزکوی چه دا آیتونا نازل شو پا اول شوال نداغین اباس سرومیات سے جوڑی لی شوال زیقات ذلحجہ محرم وأذان من الله أو إعلان ذات جانب الله تعالى ورسوله أو جانب رسول الله بنا إلى الناس خلقتا يوم الحج الأكبر فرز حج أكبر كي هر يو حج لي كل حج أكبر هر يو حج حج أكبر ونسبت عمري بنا ذكا عمري تا حج أكبر وي او حتى حج اكبر وای آیا او تا حج اکبر زکوی چې د جمعې راز اوم وا ان الله بذك الله تعالى بريء بذار من المشركين ومشركانا ورسوله او رسول الله تعالى ورسوله عطف لا فمحذر في الله بانوي ان الله بريء ورسوله من المشركين الله تعالى بريء الله پیغمبر بريء اذا رسوله عطف ذا فلفظ الله باندې داری په محل ده ذکر لفظا منصوب ده او محلا مرفوع ده مبتدا وان تبتم پس که چرتا توبه یستاسو د کفرنا فهو خیر لکم دا کالی غوره دی ستاسو دپاره وان تولیتم او که چرتا تاسو اعراضو کو د ایمان نه فاعلمو پوه شئ انکم بېشکه تاسو کې غیر معجز الله نیک عجز کوونکي الله تعالی لرا دا ځان وبشر الذين كفروا زير ورقا آكتان تاكفوا فرقلد بعذاب أليم فعذاب درنات باني بشر فمانا دا أخبر باني او يادا وتتخذ من وائد شكم كفر تاوشن جهي خشارعي ترقلد نتيرو خشارعي خشارعي ترداغي نتيجي تنبيا شد ندا مشرکین تا خیران دے برا اتنامہ دا فَإِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا دا سی کتب مشرکین چلی دا اغی خلاف تا ستا دا قطار کی اجازت نشترے چی معاہدہ وصر کڑی دا او معاہدہ برقرار دا او دیکھ پر جیسے کنے کوتا ہے نہ رکھڑ خلاف ورزی نہ کرے چلوان نے تو میں بنو سمرا اور بنو مدلج بغیر نہ ہمیں آج سے برقرار ہو نہ فدق کا مدت کے دن نہ دن نہ دن کر کے تال نہ جائے إلا الذين مگر آکسان عاهدتم کتاب معاہدہ کردہ دارئی سرا من المشرکین دا مشرکاننا ثم لم ينقصوكم كذي كم ولا ذكر ساقطا شيئا فتشيك ولم يظاهروا عليكم او ولم يظاهروا عليكم او ذي لا ترن ذكر فخلاف ساقطان لي احدا بإذ جاثرا من الكفار لئس يو قوم لئس يو قبلي تاوين ذكر ساقطا خلاف نتاسطو كذي فأتموا إليهم فاستاسوا قرى كيدويتا عهدهم عهدهم فأتموا فاذكرة ويتاسوا إليهم ديتا عهدهم معاهدة دوي إلى مدتهم فالمدت دوي جنهم يأتي إن الله يحب المتقين بذك الله تلاق وخل المتقين لرا المتقين اے الذين يتقون نقض العهد کہ اگر جریگی تو والے شکنائیں ذاتی کسان اللہ تعالیٰ خود فَإِذَا انْسَرَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَظَهَرَ كَلَّا خَصْمِهِ أَغْمِيَاتِ مُحْتَرَمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَاسْوَيْنِي مُشْرِكَانُ لَرَا نروان کے توی فسیحو فی الارض اربع اشہر نلوم بنائیں یاش اغا شوال وا نشوال ذیکا ذی الحجہ محرم کہ محرم ختم کی نزیات اور صدر کتاب کی اجازت دے دا اغا لاس جیڑو دا معاہدی فإذا انسلق الأشهر الحرم هرقلات ختمشي مياس محترمي فاقتلوا المشركين فاستاسوا وجني مشركان لرا حيث وجدتموهم فكم زكي تتاسوا مميزوي لرا لذا مشركيننا آغا مشركين دي كي معاهدة وصر نوا مدت وصر برقرارهم آئي وادا شكري كريوا يا مدت أغزر ترسي كريوا أو يا وصر دسر معاهدة نوا نذا مشركين تنا مراد حيث وجدتموهم فكم زكيت مميتا سويدرا في سل او حرم وخذوهم او نسي سويدرا واحصروهم او بندوي سويدرا وقعدوا لهم او كيني سويدا كل مرصد فهر يولا ركي كل مرصد كل ممر امام بزري ما ناكد فهر يولا ركي مرصد فأسر كي خنگر تغلش مورچی تغلی شي هغه ځای تغلی شي چې د هغې د دشمن څارلی شي مرصد انتظارګاه تغلی شي د پهر انتظارګاه کې ورته کینې دی مباخذن نه فإن تابوا فاستغفر الله توبة ويستغفر الله واقاموا الصلاه او قائموا الصلاه واعطوا الزكاه ولكم الزكاه فخلوا سبيلهم فاسلكوا سبيل الذين جاءوا تسموي لارو تطراني جاءوا تركوت موجودي ان الله غفور رحيم بذك الله ترى بكم كمهربان به وان احد او فجرت يوسن من المشركين تمشركاننا استجارك فنا وادي دتانا دبل ستار سے نبی کریم علیہ السلام کا نفع اجره نفق فنا ورکو دتا حتى يسمع كلام الله تذكر جدي ووري كلام الله تعالى قران پاک دې ایمان توفیق په څنګه راوي شاید چې دغه خدای کتاب په یتونه نی او ورغره په دغه کې بعد او کفر او دا شرک زندر او انادت بڼي د جهالت په بنیاد ده نو ایمان برابر حتا یسمع کلام الله تذ پورے چې دی اوری کلام د الله تعالی ثم ابلغه بیا اور سوذر مأمنه زید امن دتا مأمنه اے موضع امنی زائد امن دتا چې دغه کوم وطن دی دغه کوم ریاست دی هغه ته ورو سکه نو پته لګی دا چې مقصد مکه باندې کوم کافر دی نو اینه دا وجه نه دی کفار دی مختلف اقسام دی راغلی بعض سره کتار کې بعض سره کتار اغانسته دی نو دا ټول مو کوته کتل پکار دا ارې مو کې سره مراتب چې کوم حکم دی نو هغه شانتي کول پکار ذالک تذکا بانهم بشکتی چی قوم داسی خلقی لا یعلمون چی نپویگی نو دیتا موقع دا پوی ورکول پکاری ورپسی دفت شو بہار بعد مسلمانانو ججک محسوسو دا مشرکین و خلاف پا قتال قتال وی ججک محسوسو ہو مشرکین دا پری واجی خیال نساتی وادا شکلی گئی نچکل نئی وادا شکلی گئی نظر دا شراب قتال پکار دی كيف يكون سرنگ کے دیشی غیر مشرکین د پار د مشرکانو و عهد واحد عهد ہے الوفاء بالعهد پورا والے کو وعدے باندې مشرکین بد وعدے سے نفع اچھا کی نظر سے اعتبار نہیں کرے اے لا يقول للمشرکین عهد استفهام انکاری ہے نا کیف یکون سرنگ کے دیشی اے لا یکون نسی کی رئیس لِن مشرکینا دفارد مشرکانو عهد سمعہدا عند اللہ پنیز اللہ تعالی باندی و عند رسولی او پنیز رسول اللہ تعالی باندی اِلَّا الَّذِينَ مَدَرْ آَكَسَان عَاحَدْتُمْ كِتَاسُ مُعَهَدَ كَرِدَا دَعَيْ سَرَا عَاحَدْتُمْ اے عَاحَدْتُمُهُمْ كِتَاسُ مُعَهَدَ كَرِدَا دَعَيْ سَرَا عند المسجد الحرام فقوا المسجد الحرام کی او مدت باقی ہے لدا اگے تو معاہدے اعتبار کرے اگے تو بس نہ وائے او جتا وعدہ سکھنی کڑی دنا دا اگے تو وعدے سے اعتبار دے چہ جتا معاہدہ ختم نہ دا اگے تو معاہدے سے اعتبار دے چہ جتا سرا وعدہ کیدا لک بنو کنانا بنو زمرا بنو زمرا نو دا هغه د وادي اعتبار سره نو خیال ساتي فإن استقاموا لكم فاستترتا دیکھیں والے اوپس تاسو غبارا کومواحدتی نو فاستقیمو لهم نو تاسو مچیں والے اوکی بدوی دفارا فیل وفا تاسو مکورا والے اوکی او تدائی مواحدہ ما تکلا نو بس تدائی سرم جادے کتار سکم ان الله يحب المتقين بذكر لا من ساتي المتقين ترى كيف يكون لهم عهد لدي بار بار سنه معاهده تدافل الا تتال كتال وتر فشار لك تاسو په خو دښمنان دي تاسو سره چې کوم رشتہ ده د رشتې خیال نه ساتي تاسو سره کوم معاهده ده د معاهدې خیال نه ساتي معاهده یې ماته کړې نو زه داسې کسانو علاج او په کتال نه کیف یکون لهم عهد څرنګه کېدی چې د دوی لپاره معاهده وإن يظهروا عليكم كثرتا أي غالبيك بتا سبان دي لا يرقبوا فيكم أي انتظار نك أي بتا سكي لا يرقبوا فيكم أي لحاظ نساتي بحق سازكي لا يرقبوا فيكم لا يراعوا فيكم أي رعايت نك أي لحاظ نساتي بحق سازكي إلا نذكرا بس ولا تهمتن أو نذمواحدين دای ګانر دې ته ګوري نه موحدی ته ګوري قوت در باندې کړي یورذونکم دې خوشالۍ دا سره دې افواههم قبلو قرباني وتابا قلوبهم او انکار کوي ترنه دوی یرزونکم خوشالی تاسو لرا بی افواهیم پخلوخ پروبانی اے بی کلامیم الحسن نرمی نرمی خستا خستا مزیداری مزیداری خبری اتکی نتاس دوگا کی ساتی و تأبا قلوبهم عن الوفا او زنون دو دی انکار کی دو وفادار ہے بلکہ دو موقع پر تلاش کی سکلے در بانی وقت برشی نبیابا نمعاہدائی او نمعاہدائی وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ او اکثر دوینا فاسقون فاسقان دي وفي دل کی دي زحل نوال شکن دي ولی اشترو بی آیات اللہ دی ترجیور کردا پایا کنگا اللہ تعالی بانی سمنن کلیگا نیوز لکتا فصدو عن سبیره پس دیبن شویدی دلین اللہ تعالینا انهم بذكر ذكري سا انا كار به ما كانوا يعملون عمل ذري ذك عمل اشترا بايات الله او اصد عن سبيل الله ذات النكار كار او صرف تاسو نه د هیڅ یو مؤمن مطالب دینه د رښتیا ساتي او نه دایدا موهاوی کې ساتي لا يرقبون بلحاظ نساتي في مؤمن فهد في مؤمن إلا ند قرابة ولا ذمة أو ند معهد وأولئك أو داخل كذي هم المعتدون بي انتها پسند دي فإن تابوا فس كرتا دي توبوا يستاد كفرنا وأقاموا الصلاة قائم كمز وآتوا الزكاة أو ملك الزكاة فإخوانكم في الدين نفسرون استاذ دي قدين كي دي ام قدين اسلام كي داخل نجيار دي سرعة تاكي سرعة ونفصل الآيات تفصيل سرا بيانو منغا احكام لرا لقوم دفرد آخلقو يعلمون تبويگي والفقيم دعاو واد شكنو مطالب وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ أَوْ كَتَرْتَا تَيْمَاكَ الْكَثَمُ نَفَلْ ذكر دا أيمان أو مراد دا مواسير مراد دا عبود وَإِنَّ كَثُوا عُبُودَهُمْ كَتَرْتَا تَيْمَاتِكِ وَادِيخ فَلْ أو دا وادين تادير فا أيمان راني اخلو ذكر دا معاهدين فا وقت باغي با قيدة كثمونا فرل جدد بخيال ساتو وجن کتو ایمانهم کچکتا دیمان کل کسم نقل من بعد عهدهم رسو دو حدیث پرنا وطعنو فی دینکم او دیفان اقف دین ساسکی نفقاتلو ائمت الكفر نتاسک تالکی ائمت الكفر دلیدرانو دو کفر سرا انهم بیسکا دویچنی لا ایمان لهم نشتر قسمنا دید پارا لا ایمان لهم اے لا اعتبار لعهودهم نشتر اعتبار دو پارا دو وادود دید دا د دوکو دراکو والین نو ددائی خلاف قتال کوئی لعلهم ینتهون دید پارا چی دیمن چی دو کفرنا نو آم مفترین و خضرر کئی لعلهم ینتهون دید پارا چی دیمن چی دو کفرنا خضوان مناسب تقدیر بدائی لعلهم ینتهون عن امامت الکفر چې د امامت د کفر د لیډرشپ نه بنشي ځکه فقاتلو ائمه الکفر چې د کفر د قیادت کړي راه راست راشي ورپسې ترغیب د کتاب الا تقاتلون آیات کتاب نه کوي اے مسلمانانو قوما د آخر کسرا نکتو ایمانهم چې دای مات کړی دی قسمونه خپل وهم نو جرم شو وهم او دای اراده کړی دا د اخراج الرسول د یسکلو د پیغمبر علیه السلام من مکه نو دای پلان جوړ شو وهم بدعوکم او دای ابتدا کړی دا تاسو ته وهم بدعوکم او دای شروع کړی دا تاسو ته د قتال اول مره په اول ضربانی د قتال ابتدا او آغاز هم د دې طرف نشوي دی دای بل جوړ نو پدې کې هر جرم اغه مستقل علت د فرض وجود کې تا او چې یې کړه اله دي سره جمع شو په دې کې فاری او علت مستقلا هر علت د فرض وجود کې تا او دته بل بری ورته جمع شو نو بیا ولې کې تا نه کوئی یریږي نو د دې دمه یریږي الله جل جلاله ته یری مستحق ته خدای نه راکوي اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دوی نه فالله پس الله تعالی احق ډېر حقدار دی ان تخشوه چې تاسو یریږئ د هغه نه ان کنتم مؤمنین په شرط دې که یئ مؤمنان که دا خبره تسلیموئ چې خالق او مالک د نفع او د نقصان خدای دی نو بیا د خدای نه ویریږئ امام الروزی رحمت الله علیه تفسیر لګولی انه لا ضار ولا نافع الا الله كفديم ايمان ان كنتم مؤمنين انه لا ضار ولا نافع الا الله كذا خبر معنى کہ مالک غلط ہے تو نقصان اللہ تعالی ہے نبی ادو کفار نے یہ تو دولت نہیں کرے یا تو خدا نہیں ہے قاتلوهم تاسو قتال کوي د دوی سره يعذبهم الله عذاب ورکړي دوی ته الله تعالی به ايديكم پلاسنو تاسو باندې نو قتل به کوي تیر به کوي بل قتل والاسر ويخزهم او ذليل بكي دوی لرا وينصركم او امداد به کوي تاسو عليهم په دوی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين او يخفي الله تعالی زلونا دخل کو مؤمنان شفا بو تو کی مراد کنه یقوال دی زکا دی مسلمانان دیر دردول دی او مسلمانان تے دیر دیت تکلیفون ورکل دی نگا اغای تسینو اغسوزش بختم شی دا اغای تسینو اغسوزش بختم شی او بل بسوکی و یذهب او ختم بس یلا تالا غیظ قلوبهم او غصا دزرون دوی دا دای پو درونو کی تے کما غصا دا نا او غصا بختم کی ويتوب الله او مهرباني به وکړي الله تعالی علی من پاچا باندې یشا او چې خوښې شي اے بالتوفیق للایمان دا الله رضا وشي د دې ته با توفیق د ایمان ورکړي. والله عليم حكيم الله تعالى عالم دي خاوند دي حكمت دي ورپسی زجر دي يا مؤمنان تا او يا منافقان تا منافقان چې خبره واضحه ده د هغه دوستانی او کفارو سره وي او که مؤمنان چې هغه ضعفا مؤمنان ته مراد دي. چې د هغوی په پسنه د درجه کې تعلق و د کفارو سره ام حسبتم آیات سگمان کړلې ان تو ترغو دا چې پری وبله شیطانو ولما یعلم الله اولاد دې جدا کړی الله تعالی ولما یعلم ولما یمیز ولما یعلم الله اولاد دې جدا کړی الله تعالی الذين آتان جاهدوا منكم في جهاد قد تاسنا ولم يتخذوا اولي بنسري من دون الله ما سوى الله تعالى ولا رسوله او نما سوى پیغمبر الله تعالى ولا المؤمنين او نما سوى المؤمنان مخلصان ولي جتم دوستان قلبي ذات خلق او منافقان تا ایک لانی جدا کری ذات مؤمنان چې دا اغای دوستان اغای دین دپاره جهاد کړل او دا غیب دوستی دا خدا الله تعالی سره دا الله تعالی رسول سره او دا مخلص و مؤمنان سره او دا دینه دا علاوه خلق سره دوستانی نی سره دا داتی کسانی دا منافقان نی جدا کلی نی داتی کسانی دا دی امتیاز دا ندر اوسته نو دا امتیاز با الله تعالی را ولی او پس بیا را ولی پا دا جهاد پانی پا انفاق پانی پا مشکلات بانی ولیجا تن اے بیتانا تن ولیجا صاحب سرین تبریش رازا سکر بھی تعلق لوتا ولیجا پا اصل کی مامش میرا درگرد کرن وار مامش میرا درگرد دتا ولیجا بریش لذا منافقم درگشان کی خوا دے مامش میرا درگرد ادا مانا کیا کرے گا ادا مانا امام حاروسی رحمت اللہ علیہ وہ خدمانی کی کرے گا ناغوی وی ولی جلے ندا محفوظ دے ولوجنا او ولوج گلے شکل خول تا او وی وکل شیئن ادخلت روحی شیئن ولی منن فهو ولی جل کل شیئن ادخلت روحی شیئن ولم يكن وليس منه فهو ولي جه یو چې په مجلس کې داخل کی او د هغه جنس نه ني د دې ته ولي جه لري لکه مناطق ته مؤمن مسلمان نه دی او نه مسلمان مترکیم د دې ولي جه شو ته نو ورکو او مناطق ته او د خالص کافر نه دی هغه نه کفار سره کې نه تر ته څه ولي جه ولي جه ولي والله خبير بما تعملون الله تعالى خبر دې پامل تاسو ما كان للمشركين دا د خپلې شوې جواب دی مشرکین به په دې خبره باندې فخر کولو دې سره به د بعضو مسلمانانو شک پیدا شو چیرې واقعتا دا شانتي نه مشرکین په فخر کو ومنګه بیت الله جوړ کړل او موږ د دې خدمت کوو مسلمانانو په ریواجی دې بیت الله جوړ کړل دای ثانی لري کړل نا څنګه چې دې خلاف کتاب هغه کوي نه الله تعالی دې په جواب کوي چې جمعه سره جوړول دا مسلمانانو کوه کار دی جمعاتونه جوړول دا د مشرکینو کار کړو دی نه نو که مشرکین جمعاتونه جوړول شروع کړي نو د دې په بنیاد باندې دوی د مسلمانانو د کتاب نه نشي محفوظ کېدی کتاب ورسره بیا هم په کار دی ما کان للمشرکین نتائج د پاره د مشرکانو ان یعمرو مساجد الله دا چې دوی جوړوي جوماتونه د الله تعالی شاهدینا په داسې حال کې چې اقرار کوونکي على انفسهم فزانوا بعد بالكفر دكفر اولئك داخل في حبطت اعمالهم باطل او برباد اعمال دوی وفي النار هم خالدون او بور کے بعد دوی ہمیشہ انما یعمر مساجد الله بیشك جوڑے جماعتن اللہ تعالی من آسوت آمن بالله ایمان روڑے پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخر او پر الاخرت باندی واقام الصلاه او قائم کړي مزدرا واات الزکاه او ورکړي زکات ولم يخشى او د نړیږي د اچانا ولم يخشى احد الا الله سوا د الله تعالی نه فعصى پس ممکن ده اولئک داخل کړي ان يكونوا من المهتدين چې دایي من المهتدين د هدایت والونه نو ددا چې خلکو خلاف کتاب نه دی په کار مشرکین که جماعتونه جوړوي هغې نه هېڅ اعتبار نه کړی ورپسې دفه خبرې شوې مشرکین به په دې باندې فخر کړو وی مونږ مسجد مونږ بیت الله شریف جوړ کړی دی او مونږ ته بیت الله شریف چې کوم حاجیان دي او کوم معتمرین دي د هغې خدمت کړو هغې ته اوبه ورکړو او مسلمانان دې دینه محروم دي دا دې څنګه فضیلت ته مسلمانانو وایي نه دا کې دی وا یو طرف ته د مؤمن ایمان دی او بل طرف ته د مشرک د کنيک عمل دی حاجیان ته اوبو ورکول یو طرف ته د مؤمن ایمان دی او جهاد فی سبیل الله دی او بل طرف ته د مشرکین و حضراتو د بیت الله شریف جوړول دي دا دواړه برابر نه دي د مؤمن ایمان د الله ته او د مؤمن جهاد فی سبیل الله ته تنبیه حاصله ده نو دا کفار بې ځایه دي کوم خپل فوقیت ثابتوي اجعلتم شکایت الحاج آیا تاسو ګرځولې دی شکایت الحاج اوبه ورکو الحاجیانو ته و عمارت المسجد الحرام او تعمیر د مسجد حرام ته کمن آمن بالله که ایمان من آمن بالله د تاسو دا شکایت او دا عمارت ګرځولې دی که ایمان من په شانتې د ایمان د هغه ته فشانتی د ایمان د آتا آمن بالله ایمان روڑی پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخری او پر از آخرت باندی و جاہد فی سبیل اللہ او جہاد اکڑی پلار دا اللہ تعالی کی لذا کبعن نکی برابری دے شرط کی ایمان او د ایمان سر جہاد فی سبیل اللہ او شرط کی د شرک سرا د بیت اللہ تعمیر او د شرک سرا حاجیان کو عبور کرد دا مشرک عمل او کو حضر دے او کو لغو دے فضل دے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تاری مثال کو دے شکو تو ذرات دے لا يستوون بين شي برابر دے عند الله فنس الله تعالى باندي والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى هدايت نہ کوي خلق بے انصاف ہوتا ورپسې بشاره ته وکړي الذين امنوا اكثر شيء ما راوله وهاجروا هجرت كذا وجاهدوا في سبيل الله او جهاد كذا بلاد الله تعالى كي باموالهم فمارن قرباني وانفسهم او بجادن قرباني اعظم درجه دالوي دي په اعتبار د مرتبه باندې عند الله عز وجل تعالى باندې اعظم درجه عند الله هي من غيرهم دا په اخرت کې جهاد فرهنګي وَأُولَٰئِكَ أَوْ ذَٰلِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ذَٰلِكَ فَائِزُونَ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ ذَٰلِكَ فَائِزُ بِالْجَنَّةِ بَانِي يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ ذِكْرَ وَرَبِّهِمْ تَرَحْمَةً بِرَحْمَةٍ فَرَحْمَتِ فَلْبَانِي بِرَحْمَةٍ فَرَحْمَتِ بَانِي مِنْهُ دَجَانِبَ فَلْنَا وَرِضْوَانٍ أَوْ فَرَضَامَ دَيْ بَانِي وَجَنَّاتٍ أَوْ بَاغُونَ بَانِي لهم فيها جيبا دوی د پارا پایې کې نعیم مقیم نعمت همیشه نعمت دایمي خالدین فیها خالدین فیها دوی به پایې کې ابدا همیشه د پارا ان الله بیسکل کرا عنده پنځه باندې اجر عظیم اجر لوی دی ذکر دې پتر کې هجرت باندې د الله تعالی د دې په باب کې بیا ارشې ته مو ګورې بیا د خلاف کار ولای ته مو ګورې او بیا ضرور ور ولای ته مو ګورې چې چرته آی کفر تا په ایمان باندې ترجیح ورکړي چې هغه کفر ته په ایمان ترجیح ورکړي نو تاسو ته تاسو به ایمان ته په کفر ترجیح ورکوي هغه د کفر د تطبیق لپاره تاسو رښتې حقونه ته تیار دي نو تاسو د ایمان تطبیق لپاره د رښتې حقونه ته ځان تیار ساتئ پدا ته آرادو کې هجرت کې پکار دي یا ایها الذین آمنوا اکثروا ایمان راوړل لا تتخذوا آباءکم تاسو مې سي لاران پل و اخوانکم او رونا پل اولیاء دوستان کلی ان استحب الكفر کچک دای تر جیون کای کو پرتا علی ایمان په ایمان باندې تدای محبوب بر کفر تو ایمان باندې کفر وته ضبط کړي کفر وته محبوب او مستحب کړي او ایمان وته مکروه او ناکار کړي وَمَن يَتَوَلَّهُمْ آتَاتِكَ الْبِنُوكِ وَقْلَادُ دُوِي سَرَى مِنْكُمْ دَتَعْفُنَا نُفَأُولَئِكَ فَدَّا خَلِسِدِي هُمُ الظَّالِمُونَ تَلْكِ انصافَ دِي دعوت بسیم مرسل تے فلیبانی نظر جردے کتاب اتنارام کا رامل کا روح کا او خود تو قبائل تا او اموال و تجارت تا ترجیح ہوئی تاوی دو خدای پدین باندی او پدیار کی تدین اللہ باندی نبیاد اللہ دا عذاب انتظار تاوی بیاد آسو دا عذاب مستحق تاوی قل هو اے پیامبر علیہ السلام ابیتا ان کان آباؤکم کچتای پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او خزن ستاسو و عشیرتکم او قبیلت ستاسو او یا مراسل اقارب دی و انذر عشیرتک الاقربین نفر استغار بان اطلاع کی و اموال او اعمالنا اقترستموها تتاسو گجردی اغیرارا اقترستموها اقتصبتموها تتاسو حاصل کردی اغیرارا وَتِجَارَةٌ أَوْ آتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا كَسَادُ يَرِيْكَيْدُ قُوْتَ وَالِدَا بَيْنَا كَسَادُ قُوْتَ وَالِدَا بَيْنَا عَدَنِ رِوَالِدَا بَيْنَا كَتِجَارَةٌ تَبِعْدَا وَشِي وَمَسَاكِنُ أَوْ آغَبَنْ لِي تَرْزَوْنَهَا كَسَادُ قَهَوَيْ أَغِيْرَرَا لَدَاكُلْ كِسُنَتِلِي کہ عبارت ذات سرا مختصر کریں قل ان کانا ان کانا ان کانت هذه الاشیاء احب الیکم من اللہ و رسوله و لہذا فی سبیل فتربصوا کدا امور تاسو ته محبوب دي احب دیر محبوب دي الیکم تاسو ته من اللہ تعالی کرانا و رسوله او در رسول اللہ کرانا و جہاد او در جہادنا فی سبیلہ بلر اللہ تعالی کی فتربصوا پسا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامر ترجی پوری تراتل کی اللہ تعالی کو حکم فلبانی مراد نازات واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نہ کئی خلق فاسقان کا نذیر اشتو تمو گو رئی بلکہ کتاب کوئی ترغیب الان کتاب او دا اللہ تعالیٰ پر امداد بانے نظر ساتھ ہے او کدا اللہ پر امداد نمو لوگوں نے نظر آپ پر علی پرش نفیا پا وجود تو وسائلو اسمت کا بدر باندې راتان گئی بیا به د تیخت رو اغسی کوئی لقد نصرکم الله فتاتیک سرا امداد کرده ساتو اللہ سرا فی مواتن کجیرتن پا مواتیو دیرو کی ویوم خنین او پرزد خنین کی جنگ خنین شدا دا بنو حوادث خلاف کتارو اگر دن سخت سخت سبیل وقت سن آٹھ شوال از آجبتکم کسرتکم فا وقتی چتاجب کے واجو رئی سازو کسرتکم کسرت سازو ایمن گڑیلیو کفار تقریبا 4,000 مسلمانان 12,000 نظرہی پذر کے راقیہ جا رہے بے ذکر دائی پہ بدر کی 1,000 او منگا 313 دائی منگ سر سنیدی کری زیدن کی دائی کرو کر دی او منگا دول سر دی نن بارا سر سو دی دا خیال دار ادا خیال دیکنو نبیاد آگا کرتا نبیل کے لئے نکو فلان تو غنیان کون نفت سفونک لاغتا سنا دا کسرت فلان تو غنی اے فلان تو غنی کسرت کن آن کن شئی آر هل تفو نکلا کثرت تاسو د تاسونا د کس شه هغه ته هیڅ فائدہ درکونه رسوله بلکې څه کوي وواک تعالیکم الارض را تنگ شوا پتا سبانه مکا بیمار رقبت سرا دو فتا بینا ما مزلې او با کو معنا ده ما ربها سرا دو فتا اغینا ثم تولیتم بیا اگردی تاسو مدبرینا شاکون کی کفار تم شاکا او تیخ تم شورو کلا ثم انزل اللہ سکینتو یا بیا نازل ک الله تعالی اطمینان پر علی رسوله پر رسول پر باندې وعلى المؤمنین او مؤمنان باندې وانزل جنودا او راولېګلې الله تعالی جنودا لخرې د فرشتو لم تروها تاسو نه لیدې هغې لره وعذب الذین کفروا او عذاب ورکړ کافرانو ته وذلك جزاء الكافرين او دغدا بدل الكافرانو ثم يتوب الله جنربان كلا ترى من بعد ذلك رسود دارنا على من يشاء فاتباني جبخشي والله غفور الرحيم الله ترى بكون كمهربان لبا وسائل بعد بعد اعتماد نساطي فتعداد او فتكثرت فاعتماد نساطي د خدای په ذات باندې به اعتماد ساتي. ورپسېم تر دې بیرته کتاب چې دا د عقیدې په اعتبار سره نجات کړی دی بیت الله ته په حضور نه دی بلکې د دې خراب کتاب په کار دی. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا انما المشركون بشك مشركان جدا نجسون غندون دي نجسون اي ذو نجسين ذا غندون دي ذا فريقي اعتقادا ذك اعتقادي اعتقاد بشكل فلا يقرب المسجد الحرام فالزيد نرانجيكي مسجد حرام تا بعد عامهم هذا رسو دقيد الكال تدينا نبي قال نباج جلي بيت الله ترانجيني دا سنو هجيو وَإِنْ خِفْتُمْ فَتَرْتَى يَرِيْغَيْتَاسُ عَيْلَةً لَفَقَرْنَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ فَزَّرْتَ اِتْمَا تَعْبَكِ تَعْبَكِ اللَّهَ تَعْلَى مِنْ فَزِّهِ بِمِهْرَبَانَ اِخْبَرِنَا إِنْ شَاءَ فَتَرْتَ وَوَعْلِ اللَّهَ تَعْلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بِعْتَكَ اللَّهَ تَعْلَى عَلِمْ دِيخَ وَنْدِ حِكْمَتِهِ ورپسی حکم دے کتال قاتل الذین تاسو کتال کلدا خلق سرا لا یؤمنون باللہ چدی ایمان لری پرلا سرا باندی ولا بالیوم الآخری او نفرد آخرت باندی ولا یحرمون او دی حرام نگنی ما آتدن لرا حرم اللہ و رسوله چی حرام کردی اغیلر اللہ تلا او رسول داغو ولا یدینون او دی نقبلی دین الحق دین دا حق لرا من اللذین دا آتکاننا اوتو الكتابات والکرشور اغیت کتاب نکو مشرکین دی او کد اہل کتاب و کفار دی ندی سر کتاب کوئی حتى تبدي قري يعطو الجزية تدي وركي جزية لرا عن يد دلاتنا وهم صاغلون فدا سعالكي تدي دريلي كتك وركي نبيا سيلا بيا وصر كتال نكري و كتك نور كي نبيا وددي خلاف كتال قوليش نو یو وجه د کتاب ذکر شوه لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یقربون ما حرم الله او ولا یدیدون دین الحق. ورپسې بله وجه یهود غزیر علیه السلام ته ابن الله وایي، نصارا مسیح علیه السلام ته ابن الله وایي. دا داسې کافرانه نظریات دي چې د دې د معتقدینو خلاف کتال پکار دی. وقالت اليهود قوي يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام يد الله تعالى وقالت النصارى او قوي نصارى المسيح ابن الله مسيح عليه السلام يد الله تعالى ذلك قولهم ذا بين عبيدا بأقوالهم قبلود غيباني اي بدون اي دليل تدير فارس دليل نيشتري صرف قبلي بنانا يضاهئون في مشابهة كي قول الذين تبعنا آكسان صلاة كفروا في كفر فرده من قبل وان جدوينا من قبل وان جدوينا اغیم دا اللہ تعالیٰ دا پار شرکا ثابت کل دی او دیم دا عزیر علیہ السلام دا شکل کی دا مسیح علیہ السلام دا شکل کی دا اللہ تعالیٰ دا پار شرکان ثابت کل دی قاتلهم اللہ قد صفادی کی اللہ تعالیٰ دیدر انا یقفقون سرنگی دی ارولشی دا حقنا ورپسی بلا وجد پارد کتار دای اخبار او روان تا د اولویت مرتبه ورکړي دای د ځان ته تحلیلات او تحریمات کوي چې هغه اخبار او روان ته دوی دا جایز دي او نه جایز وایي اگر چې خپل د حکم نه خلاف او جایز او دوی دا حرام دي دوی وایي حرام دي اگر چې خپل د حکم نه خلاف دي نه په دې کې موجود دي اتخذوا احبارهم في جذور دي احبارهم علماء كلرا ورحبانهم او كرام كلرا اربابا خدايان من دون الله ما سوى الله تعالى والمسيح ابن مريم او عيسى ابن مريم لرا المسيح ابن مريم دعت كيف احبارهم من اتخذوا احبارهم ورحبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله وما أمروا أو ديتاه كم نذكر شويه إذ خبري إلا ليعبد الله مدر ذي خبري جديد عبادت كي دل جديد عبادت كي إله واحدا سمعبود يو لا إله إلا هو نشتر معبود سوى داغنا سبحانه فاتدا تلرا عما يشركون ذاتنا جديد شركان كي بلا وجه دې کتاب د دې اراده ده چې د خدای د توحید رڼا عمل کړي د خدای د دین رڼا ختم کړي څوک دا الله جل جلاله د توحید مقابله کوي او دا الله د دین رڼا ور غواړي چې دا لای خلاف کتاب پکار دا د دین حمیت پکار ده یریدون تل غواړي ایو تسیو نور الله چې دې ملکی رڼا د الله تعالی نور الله اے نور دین الله یا نور توحید الله دی اقوای کوغلو قربان دی و یعب الله او انکار کی الله تعالی کل شیء استثناء مفرد الله دا هر یو کې نه خدای انکار کوي چې هیڅ شی دی هیڅ شی دی ها الا ان يتم نوره مگر دا چې پورا کوي با الله تعالی نرعا پر لرا ان يتم نوره ان يتم نور دينه ان يتم نور توحيده چې کاملای به الله تعالی راض دي خپل هیڅ شی دې خپل کې الله تعالی دې تبا غلبه ملوي دا الله تعالی ترا ولو كره الكافرون اگر كبدغني كافران هو الذي دل تعالى راته ارسل رسوله تري كده پیغمبر خپل بل هدا په هدايت باندې ودين الحق او قديم د صداقت باندې ليظهره چې غالب کې د دین لرا عادت دین كله په دین هر یو باندې چې د دین اسلام نه علاوه ولو كره المشركون اگر كبد غني مشرکان ورپسې بله وجه د پاره د کتاب اخبار او رمضان د حرام لوی کاروبار شروع کړی دی د حرام لوی دسی شروع کړې دي خلک لوټ کوي نو د دې آپریشن په کار دی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل ان كثيرا بذكاتير من الاخبار والعلمان واليهودنا والرهبان او الذين لدينا لا ياكلون اموال الناس قام خافر ما دون الخلق بالباطل فنا جائز طريقه باندي ويصدون او بني خلق لرا عن سبيل الله الذين لا ترى والذين آكفان يكنزون الذهبات ليكما كيسروا لرا والفضة رسمن لرا ولا ينفقونها او نفق كي ديرنا في سبيل الله فدين الله تعالى فبشرهم فرزير وكذويتا بعذاب أليم فعذاب درنا فاني كلا يوم ضرب العذاب كبار بعذاب أليم يوم يحمى يوم يحمى عليها فآرت يحمى تقلبي بواس ورشي عليها فدك أموال باندي عليها تدبير ذهب تراجلي مؤنث سمايلي یا تجزیه تراجلی او یا قنوز تراجلی چه ده ذهب او ده تجزیه نسمت تراجلی ذکا والذین یکنی دونا چه ده خزانی جمکه نو قنوز تراجلی نو یوما پا آرد چه یوما تنگل می بوا چولی جی علیها پدا قنوز بانی فی نار جهنما قبور ده جهنم کی گرم بکشی گرم بکشی خب نبیان تو کوئیشی فدقوا بها جباهم فدقونا بود کوئیشی فدیسرا جباهم تندون دیتا حدیث پاس کراتی تک کسر او در پین لاو بلکل بلد بلد کوئیشی تخصیب تنجویشی جو خب بلد گرمائی جواب نیم اور یا جی کمدر دیتا بھی داغونا بود کوئیشی کای هغه داخل لري کای نګوا په جدید عربی کې استرای ته ویلی نو د دې د تصدیق په ری باندې بل ګرمې ګرمې استرای ته وایي د سرو او د سپینو فتوقوا بها پس داونه په ور کوی شي بها پد کونو په باندې جباهم سندود دویتا جباهم سندود دویتا وجنوبهم او ارقونو دویتا وظهورهم او شادان دویتا زکار که دبین دا پارا با دا انفاق مطالبه که دا ندهی با کلا تنجید تنجید به تریو کرو کلا به دادا اکلا کلا به شاد با او ایتاری او دا بودو برسو هارا جی اشاره پر اعتبار دمال بانده آزا هاذا دا مذکورا هاذا دا مذکور مال کرے ما ها و ما دے کنستم کتاب جمع کرو لئن خوسکم دفارا دسانو نفرو فضوکو فضوکو سکی ما کنتم تکنیدون فضوکو فضوکو جزا ما کنتم تکنیدون او دا اپر جن سزاو سکی فضوکو فضوکو سکی تاسو ما کنتم تکنیدون بدد آخر کتاب جمع کول ورپسی بلا وجد کتاب دائی شرک فیری کئی اللہ جل جلالہ چکمی نیاز تے محترمی کل دور دی اگر غیر محترمی کئی اور چکمی محترمی نہیں دی نا اغا واجب الاحترام کرنی دو خدای فکارون کی تبدیلی کری چاہیتا نصیب رسیم انما نصیب و زیادت ان کے کفر لیتیا تعبیر سے میرے لیتوالی سے میرے نصیب ہم پتک کا قربت کے بیدر تعبیر نکار اغسر ویزدہ کالی باپا کی محرم کی جنگ کو او دې په ځای باندې باندې محرم ته پتو وایي دې سفر ته محرم وایي نو دا سفر په دغه د پاره وایي ول احترام نو الله تعالی سره کوي چې ان عزت الشهور به شکا میرا دنیا څخه دا ان الله فن الله تعالی باندې اسنا عشر شهرن دولس میاشتې دي فی کتاب الله په کتاب الله تعالی کې مراد کے لوہے معصوم تھے اور یاد نہ قانون میں فطرت تھے فی کتاب اللہ پر کتاب کا اللہ تعالیٰ تھے یعنی پر قانون کی فطرت کا اللہ تعالیٰ تھے خدا ایک کار پیدا کر دے دو لو سمیاج پہ پیدا کرے دا کم وقنا یوما دا آغرجنا دا آغا وقنا خلق السماوات چه پیدا کردی آسماننا والارضا او زمکا منها بازی تدا میاشتنا ارباتن سلود حرم محترمی با بس دا ابتدار دا قانون دا روان دی او دغه فطرت دا قانون چیر په دې کې تبدیل راوي ذالک دا مذکور دین دی حق دین القیم دا دین دی برابر یا ذالک کی اشاره دغه تحریم سره دغه حرمت سره دمیاشت و محترم و دکا احترام کرے نبس دا دینی قیم دے فلا تذبو فیهن پس تاسو زیادے مکوئی پدا میاشتو کے ہم کو سکو فزانو اقربانے دل معاہی گناہو نبکی مکوئی فیهن کی زمیر دکا اربع دل سمرا بھی کریش او په هند کې زمير کتنا اثر ته موږ ذکرې او د ظلم نه مراد ظلم د معاصي او د ظلم نه مراد ظلم د کتار نه ځکه کتار هغه ته جایز دی چې د مور په نسبانه فلا تظلموا فيهن فتاسوا زيادهم كوي فيهن فدا مياشتو كي انفسكم فزانو فرباني بالمعاتي قلوا لك كما كوي وقاتلوا المشركين او كتار كوي ذو مشركان سرا كافتا فجمع باني كما يقاتلونكم لك سرنگي چدئي كتار كي دساسو سرا كافتا فجمع باني وعلموا كويسي ان الله مع المتقين بيشك الله تلات متقين فرده انما النسيبو بيشكا تاخير دور مسجده انما النسيبو تاخير الحرمتي تاخير دور مسجده ديوين يأتي نبالين يأتي تا انتقال دور مسجده ديوين يأتي نبالين يأتي تا زيادة ذات يأتوالده في الكفر في الكفر كي یو طرف تا عام کفر او بل طرف تا اضافه کو کفر کی دا کفر بالا ہے کفر دے یو ظلو بھی اللذینا کم راکولی چی پدی بابی آکتا کفرو چی کفر کردے یو تلو نہو دی حلال کردے یو بھی میاک چلرا عامن فیو کال کی ویحرمونہو او محرم کردے حقیق دا عامن فبل کال کی يحلون الشهر عاما حلالة الزي بمياش لغا فيو كالتي ويحرمونه أو محرمة الزي ذلك مياش لغا عاما أي عاما آخر قبل كالتي لك محرم دي نبي سكا لتاك حكم دي سفر كده أو بل كان لغا رجب حكم المحرم دي ذل حجه دا ریزه کاری بدا په حکم د سفر کی او بل کله بدا بیا په خپل اصل حالت باندې نو ځینی د خپل خواهش تابع کړی دا کار ولې کوي لیوافی او دې د پاره چې دی موافقه کوي عدت ما د پیری د اثر حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی صرف او صرف خاصیات برابر دي چونکہ پکار کے سلور میں آج سے محترمی نہیں تو دیکھ لیا تعداد بڑھا گئے اور شخصیت تنو پوری کہ اللہ تعالیٰ کمی کمی میں آج سے حرامی کروی تشخص تنو پوری تعداد تنو پوری حرام کی پدک کرتا ہے کہ یہ تعداد میں آج سے اور یہ تشخص ہے دوارے سجنے من جانب اللہ جی نہ دمی آج تو تعداد تنو پوری اور دمی آج تو تشخص تنو پوری حالانکہ دوارے سجنے من جانب اللہ جی لیواطئو دید پارا چلی موافقتو کی عدت ما تشمیرید آسرا حرم اللہ جہران کردی اللہ کرا فیحلو نفس دی حلال کردی ماہا وشیلنا حرم اللہ جہران کردی اللہ تعالی ندہ اللہ تعالی تحریم تا تحریم نوائی لہ اللہ تعالی تا تحریمات تا تحلیلات جوائی دیشت کی فیلی زين لهم مزين كرشر دويتا سوء أعمالهم آنا كارت أعمال دوينا بعد ذات دی بس قسمتی دا ناکار عمل اغضی تفق کاری. والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالى هدايت نکي خلق کافرانو ته چې کافر عنادي ورپسې بیا زجر د منافقانو ته او ترغیب الی القتال د مؤمنانو ته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ما لكم تشهدون تصدقوا اذا قيل لكم فاوقوا الى كتابه ان فروا في سبيل الله تسوذي بلار الله تعالى للقتال نو اذا قلتم الى